Ifrån den första LP-skivan med Deep Purple, där David Coverdale var sångare och där Glenn Hughes var basist och sångare. Den skivan heter Burn och detta var titelspåret Burn från 1974. Deep Purple alltså naturligtvis, vilket mästerverk denna skiva är. Jerry James Nichols var det innan det med Nails in the Coffin. Och nu, mina vänner, så plockar vi fram en annan mycket begåvad människa, nämligen Gary Moore och hans platta Run for Cover som kom 1985. Det här är Out. I vadå? Jo, In the Fields. Music. Oh,

vad bra det här. AC/DC naturligtvis med Rock and Roll Damnation ifrån den fantastiskt fina underbara skivan. Min favorit AC/DC-skiva faktiskt. Power Age heter den. Eller Power Age som man säger om man är svensk. Men den heter Power Age. 1978 kom den. Du lyssnar på Hellmorgon och vi ska med en liten stund vid halv här ha Nördheter, en programpunkt som är nyheter för nördar inom rockvärlden. Trevligt tycker vi. Men vi tar lite Phantom Lim nu. En låt som heter Gravy Train och som vi plockar från en samlingsplatta som heter The Best of the Year So Far 2012. Kom från en tidning som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu. Det borde jag göra. Undrar om inte det var typ kan vara ett uncut eller det kan vara classic rock. Förmodligen classic rock. Här är Phantom Lim. Varsågoda. I Hellmorgon. Listening to Pirate Rock. Gimme Shelter med Rolling Stones. Hör du här i helgmorgon. Följde på Phantom Limb med Gravy Train. Det har blivit dags här i kanalen nu för lite nördheter. Pirate Rock, the home of rock music. Och en nördhet som vi kan börja med nu direkt här, det är ju den att ni vet gitarren Flying V, flygande V som den heter, det är ju den här typiska, egentligen en gammal gitarrmodell från typ 50- eller 60-talet, men den plockades upp på 70- och 80-talet utav ett antal hårdrocksgitarrister, bland annat Michael Schenker spelade Flying V, och killarna i Accept hade ju den här. Jag vet att Judas Priest också körde, i alla fall K.K. Downing körde med Flying V. Det är alltså en gitarr som ser ut som ett V, kroppen ser ut som ett V, eller egentligen mer kanske som en pilspets, och huvudet där uppe där strängarna fäster ser ut som en pilspets. Så att det, gitarren får en ganska spetsig form och den kallas då för Flying V. Nu är det så att holländska flygbolaget KLM tillsammans med ett tekniskt universitet, de har bestämt sig för att utveckla och konstruera, i alla fall designa till att börja med, ett flygande V-flygplan. Och då är det så att jag ser en illustration här som de har gjort. Det är alltså så att hela planet är ju liksom ja, det här V-et, om man säger så, det är, spetsen är ju då naturligtvis längst fram och där sitter piloten, och sen så går ju V utlöparna bakåt där, och då är ju de liksom vingarna, men de är också flygplanskroppen, så att man sitter som passagerare, sitter man alltså i vingen, eller i vingarna. Hela planet är en enda stor vinge, skulle man kunna säga. Och så sitter motorerna, i alla fall på den här illustrationen, så sitter motorerna liksom i insidan av V-et, ganska tätt ihop där då. Och jag antar att tanken med detta då är att själva planet ska få bättre bärkraft och inte behöva dra så mycket bränsle. Att det ska liksom vara lättare, och det är en fin tanke i dagens, när man behöver lite energisnål helt enkelt. You are listening to Pirate Rock. Och vi kan också meddela att Judas Priest, frontman och sångare Rob Halford, har börjat arbetet med vad som kommer att bli ett bluesalbum, en bluesskiva. Det är helt enkelt så att Judas Priest, sångaren, han har alltid älskat bluesen, och han har aldrig riktigt blivit fri från bluesen, som han själv uttrycker det. Och han tycker då, vilket också stämmer, att bluesen är det som leder fram i stor del till rocken, och i sin tur då till hårdrocken. Och han nämnde detta i en intervju i slutet på förra året, vet jag, där han sa att han har vissa såna här grejer kvar som han ska checka av, bocka av i sin lista, sin bucket list. Och en av de grejerna han ville göra, det är en bluesskiva. Och nu är han alltså då igång. Han har alltså börjat med detta. Han har börjat med sin... han har en bror som heter Nigel, givetvis. Otroligt brittiskt namn. Nigel och en brorson som heter Alex. Och de två har börjat jobba med det här bluesalbumet. Så vi får se hur detta kommer att låta. Det är ju intressant med Rob Halford. Han har ju en väldigt speciell röst. Och frågan är ju då... den rösten är fantastisk i metal och hårdrock, och Rob Halford är en av världens bästa frontmän inom hårdrocken. Frågan är hur han kommer att låta som bluessångare. Det blir väldigt, väldigt intressant att höra. Men tills dess att vi vet svaret på den frågan, så lyssnar vi på Judas Priest och Firepower här i Nördheter i helgmorgon i Pirate Rock. Bring in the fall to be defeated. Rock gives you the old classics. Classics. Deal of I Like Radio. System of a Down, Aerials och innan det Judas Priest med Firepower. Rio Speedwagon har lagts på skivtallriken här. Vi kommer att lyssna på den fram till reklamen så kommer det en liten stund. Det här är I Don't Wanna Lose You. Lifted this morning and deeply recently exposed. Är din Citroën äldre än 5 år? Låt då oss ta hand om den. Med Citroën Basservice kontrollerar vår Citroën-mekaniker din bil och byter olja och oljefilter. Så du vet att allt fungerar precis som det ska. Citroën Basservice från 1 795 kronor. Citroën. Efter nästan 20 år vet vi på Mötesplatsen vad som fungerar när du som singel söker efter ett seriöst förhållande. Med vår app kan du dessutom enkelt gilla härliga singlar nära dig. Långa och lyckliga förhållanden börjar hos oss. Vi ses på mötesplatsen.se. Hallå, har vi kontakt? Och då menar jag inte en sån man sticker in i väggen. Kärlek på Biltema presenteras av sortimentgruppen el, sladdar och kontakter. Köp och hämta hos Biltema. Om du fick leva om ditt liv, vad är det första du skulle göra? Oj. Du vet, varje dröm börjar med en drömmare. Jag ska åka till Jula och köpa en mutterdragare och en garagedomkraft. Alltid drömt om att kunna byta hjul lika snabbt som en sån där Formel 1. Oj. Du då? Ja, jag vet inte. Jo, kom igen. Jula kan förverkliga alla dina drömmar. De har ju 15 000 produkter. Har de fotbad? Ja, med 3 massagelägen. Då skulle jag bli fotvårdsspecialist. Vi på Volvia vill göra livet med bilen lite enklare. Oavsett om du har en ny eller lite äldre Volvo så har vi en försäkring för dig. Hos oss får du snabb skadeservice och i vår app kan du ta bilder på skadan och skicka direkt till verkstaden. Så slipper du ta dig dit för att visa upp bilen. Vi är med dig hela vägen. Läs mer på volvia.se. Vi brukar berätta om allt du får när du köper en Subaru. Men en sak får du inte, och det är servicekostnader de 3 första åren. 3 års fri service är alltid en självklar del av Subaru-ägandet. Kanske är det därför vi har Sveriges mest nöjda bilägare. Titta in på Subaru.se så får du svaret. Till Wallander, jag misstänker att du är präglad av många år av mörker och ser ett yngre jag som alltför idealistisk. Jag vet att varje fall kommer lämna sina spår. Det kanske får något gott med sig. Ärren ser jag som en uppoffring som jag är villig att göra. Jag är redo. Young Wallander, streamar nu på Netflix. Du, jag vet att vi inte har dejtat så länge och sådär, men tänkte ändå om vi skulle ta och skaffa familj. Va? Vill du det? Brother. Skaffa Tele2 familj med Sveriges första riktiga 5G och lägg till fler personer för bara 199 kronor i månaden. Ring oss på 0200 22 22 02 eller besök närmsta Tele2 butik. Tele2. Obegränsad. Hej! Sitter du bakom ratten i en dieselbil? Grattis! Då kan du tanka fossilfritt på KQ8. Med nästa maj förnybar diesel, HVO 100, så sänker du dina koldioxidutsläpp med upp till 90%. Bra va? Finns hos oss på KQ8. Välkommen! Vill du ha en bra deal på en riktigt vass mobil? Just nu får du prisvinnande Samsung Galaxy S20 för bara 499 kronor i månaden med abonnemang från 3. Läs mer på 3.se eller välkommen in i din närmaste 3-butik. Varning. Det du nu kommer att höra kan stressa dig som småföretagare. Ljudet kan uppfattas som ovant. Det här var en paus. Med Vismas lösningar för bokföring och fakturering kan du ta fler pauser. För när du lyckas, lyckas vi. Det är så vi blir starkare tillsammans. Vet ni vad jag har gjort? Jag har samlat mina lån och sänkt min månadskostnad. Ganska mycket faktiskt. På smarta.se. Smarta jämförde banker och långivare med bara en kreditupplysning. 4 olika smålån blev till 1. Smart va? Ta smarta lån du med. Smarta. Stormen som lamslog. Allvarligt. Vad är det som händer med vårt klimat? Det är frågan som definierar allt vi gör på Vattenfall. Vi har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Följ med oss på vägen dit på vattenfall.com. Till dig som beställt en kräm som kommer ge dig ett galet glow. Så när du går där på stan och glowar kommer alla bara, vilket galet glow! Eller man vet ju aldrig. Men nu är i alla fall ett av Postnords 122 miljoner viktigaste paket på väg till dig. En god arbetsmiljö gör det lättare att må bra på jobbet. På ajprodukter.se hittar du möbler och inredning för hela arbetsplatsen. Från kontoret via lunchrummet till verkstaden och lagret. Upptäck dina möjligheter på ajprodukter.se. Sara Sjöström, vad krävs för att bli världens bästa simmerska? En varierad kost. Jag äter lingongrova med ost, med ägg, lingongrova med paprika, med keso, lingongrova med hummus. Eller bara lingongrova. Det är så gott. Lingongrova. Bästa starten på dagen. Nu är det snart dags igen. En helt ny grannyra. Då kan du och dina grannar få dela på 114 miljoner. Så ta chansen på postkodlotteriet.se. Hallå där! Ja, du som gör jobbet. Veckans power deal. Förankra! Just nu får du 30% rabatt på hela Forankra sortiment av lyft- och lastsäkringar. Passa på att ta del av dessa godkända produkter när du ska säkra din last eller utföra säkra lyft. Power deal med Forankra alltså. På Svedal! And now back to music on Pirate Rock. Med vilka då? Jo, The Jimi Hendrix Experience, som faktiskt var ett band. Även om bandnamnet innehåller gitarristen och sångaren Jimi Hendrix namn, så var de faktiskt en trio bestående av Jimi Hendrix då, lustigt nog, och även Noel Redding på bas och Mitch Mitchell på trummor. Man glömmer ofta de andra två medlemmarna där till förmån för den man som ju då lånade sitt namn till bandnamnet Jimi Hendrix Experience. Naturligtvis också på grund av att han var en sån gitarrfantom. När Jimi Hendrix kom fram där 67-68, så det var ingen som spelade gitarr som han. Och jag vet att många andra gitarrister, bland annat Eric Clapton, som ju var en erkänt duktig gitarrist och så här gitarrgud, han sa, ja, han blev så knäckt första gången han hörde Jimi Hendrix, för att han blev så här, Han förstod inte hur han gjorde. Det lät som att det var tre personer som spelade och det blev sådana ljud. Det var liksom feedback och det tjöt och skrek och det var samtidigt bluesigt och det var otroligt välspelat och det var asfräcka moderna ljud för den här tiden. Det kan man inte tänka sig idag kanske, men då, om man hade varit med 1967 så hade man kanske fattat lite bättre. Så Eric Clapton fick faktiskt lite komplex. Men det ledde ju andra sidan till att han gick hem och bara tänkte att fan, jag måste bli mycket bättre. Jag måste fixa min egen grej här. Och det gjorde han ju, kan man säga. Du lyssnar på Helgmorgon, ett program där jag, som du hör, sitter och tjatar väldigt mycket. Men också ett program där vi ska ha lite väder om en liten stund. Never Say Die och var med Black Sabbath ifrån skivan med samma namn. Lite väder kanske? Pirate Rock gives you the best rock music. Och inte bara det utan även det bästa rockvädret. får du här. Efter en lite ostadig natt med lite droppar från himlen så kommer detta att fortsätta fram till eftermiddagen. Lite ostadigt, lite solglimtar med lite regndroppar också. Temperaturer på runt 14-15 grader. Fram på eftermiddagen, efter två där någonstans, så kommer väl det blöta att minska till förmån för det soliga. Vi hoppas, man kan hoppas att det spricker upp riktigt ordentligt där så man får en riktigt fin kväll. Temperaturer upp till 16 grader där. Fram på eftermiddagen, fram på eftermiddagen, fram på eftermiddagen. Det blåser inte jättemycket, men en 5-6 sekundmeter troligtvis där. Så att, ja. Ja, man får klä sig, man kan klä sig optimistiskt men samtidigt vara säker och trygg. Låter bra, va? I woke up with my feet nailed down and my head moving the speed of sound. Had a dream I was caught in a maze and I couldn't find my way back out. Some were born to move mountains around and some to rot away in jail. I get an itch and when I am scratching, everything can go to hell. And how far is halfway there? I didn't see you on the trail. Now you almost become good enough. Should a good life be so hard won? Is that what our dreams have become? All you have to know is that I hold the master key. Känner ni henne eller hon som sjunger här? Annie Hilator. Hon är från Vårgårda. Nej. Annihilator var detta faktiskt med Set the World on Fire med från skivan med samma namn 1993. Vi hörde också Soundgarden med Halfway There i detta program som vi har valt att kalla Helmorgon. Varför det? Ja, därför att morgnar kan vara både hell. De kan vara helvete, men de kan också vara väldigt heliga. Så därför valde vi att kalla dem för det. Baby is born of life. She sleeps from 9 to 5. Wakes up in time to beat the hell out of me. Tonight you mean some harm. Come on, you mean some harm. Scratch out your life, paint me a portrait of red. Beat out the truth when I am lying in bed. Come on and do me some harm. Right, do me some harm. I'm watching my girl, seeking out her aggression. A pain from her hell feels like a pain from my heaven. Hands on my throat, my baby teaches a lesson. I see all sorts of colors. Treat my body like a canvas. Baby, treat my body like a canvas. Baby, treat my body like a canvas. Baby, treat my body like a, like a, got it. Portrait of Red med The Virgin Marys. Om en liten stund, närmare bestämt vid 10:30, då ska vi köra Dött och fött. Ett inslag där vi berättar lite om en människa som har avlidit det här datumet och en människa som har fötts det här datumet. Det blir kanonbra. Men innan reklamen så kör vi Helmet, Give It. Det finns ord som barn inte ska behöva lära sig. Swisha till 90 20 900 och stöd Barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop. Lyssna här. Du har just hört ljud från en knarrande gungstol. Ljudupptagningar från en tennismatch.

Take a look at the law, oh man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? America's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on fantastiskt fina, underbara mästerverket Life on Mars ifrån skivan Hunky Dory med David Bowie naturligtvis. Vem annars? Lenny Kravitz hörde vi innan det med It Ain't Over Till It's Over. Och nu så har vi kommit fram till programpunkten som heter Dött och Fött. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och i Dött och Fött idag så är det faktiskt idelstorheter vi snackar om. Därför att 2003 den 12 september så gick den stora amerikanska country och även rock- och folksångaren Johnny Cash ur tiden. Johnny Cash som har framfört mängder av hits, men Walk the Line, Ring of Fire, A Boy Named Sue, Folsom Prison och Jackson och alla de här. Alltså han har gjort så fruktansvärt mycket, och framförallt så har han ju gjorts cover på av många amerikanska artister. Han är ju en sån där ikon och var en ikon för väldigt många. Även inom hårdrock och metal-scenen så var liksom Johnny Cash ett stort namn som liksom, vad ska man säga, man talade med vördnad om och inför honom så här. Jag vet till exempel jag såg en intervju med Kim Thayle från Soundgarden för massa år sedan. Där han liksom hela tiden refererade till Johnny Cash som Mr. Cash. Det var inte Johnny eller Johnny Cash, det var Mr. Cash hela tiden. Det vittnar lite om respekten man hade för denne store man. Så 12 september 2003 förlorade vi Johnny Cash. 1952, den 12 september, föddes då å andra sidan en av mina absoluta favorittrummisar från ett av mina absoluta favoritband, nämligen Neil Peart, kanadensisk musiker och trummis i Rush naturligtvis. Han föddes i orten Hamilton som ligger i Ontario i Kanada, och blev trummis i Rush 1975 och fortsatte vara trummis i Rush ända fram till dess att bandet slutade spela, vilket de gjorde för några år sedan. Och han pensionerade sig och avled tyvärr också för bara knappt ett år sedan. I början på 2020 där avled han av hjärntumör, cancer i hjärnan. Väldigt tragiskt, men Så mycket underbar musik som vi har fått av båda dessa människor, båda dessa män. Jag tänker spela en låt med Rush, med Neil Peart på trummor. Och den kommer från en av mina favoritskivor, kanske faktiskt favoritskivan framför andra. Farewell to Kings heter skivan. Det här är den underbart vackra och fina Closer to the Heart. And the men who hold high places must be the ones who start to mold a new reality closer to the heart. Closer to the heart. Blacksmith and the artist reflected in their art. They forge their creativity closer to the heart. Yes, closer to the heart. Philosophers and plowmen must know his part to sow a new mentality closer to the heart. Yes, closer to the heart. Yeah. Gives you the old classics. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Kom skivan Use Your Illusion 1. Faktiskt, det kom två stycken, men den här var från skivan 1. Use Your Illusion 1. Don't Cry heter låten, Guns N' Roses givetvis bandet. Vi hörde också Rush med Closer to the Heart. Låten vi spelar i dagens Dött och Fött. Eftersom Neil Peart hade födelsedag idag. Eller han hade haft om han inte hade gått bort naturligtvis. Och Johnny Cash var den som dog 12 september 2003. Så dessa två giganter hyllade vi med Rush-låten Closer to the Heart. Foreigner är ett band som för mig som var tonåring på 80-talet var synonymt med lite, hur ska man säga, smörig hitlist-inriktad balladrock. Vad fel jag hade, upptäckte jag, när jag plöjde mig in ordentligt i Foreigners låtkatalog. Vilket fantastiskt bra band det är. Faktiskt, jag kan rekommendera, om inte ni har gjort det, utan kanske bara som jag har hört Say You Will, Say You Won't, eller vad den heter, och lite annat av de här. Så gör er den tjänsten. Sätt er och lyssna igenom alla Foreigner-plattor, så ska ni se att ni blir riktigt, riktigt glada utav det. Jag kan tipsa genom att spela den här biten för er så länge. Standing in the rain with his head hung low, couldn't get a ticket, it was a sold out show. Put his ear to the wall, and like a distant scream. heavy downpour. Thought he passed his own shadow by the backstage door, like a trip through the past. Har du huvudvärk? Nej, jag är bara bekymrad. Nybilsgarantin går snart ut. Men du har ju Peugeot Service 3 Plus. Nej. Jo, jag fixade Service 3 Plus till dig med ett helt års bilgaranti. Vägassistans och service. Nu när din bil blir äldre än 3 år. Tack älskling. Och tack person. Ja, hej. Jag skulle ha lite hjälp med min trädgård. Ja, vad har du tänkt? Jo, jag vill ha en sån där häck som en labyrint som man kan gå vilse i. Mm. Och så vore det coolt med en stor pool i mitten på den. Kanske med en ö och ett litet slott på. Och bak på tomten, där har jag en bergknalle som man kan spränga en kärlekstunnel i. Tänk om man skulle kunna ha svaner som man kunde åka i. Ge alla dina drömmar en chans på fredag. Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Att söka efter en ny partner ska vara kul, pirrigt, enkelt och tryggt. På Mötesplatsen finns massor av dejtingsugna, seriösa singlar som, precis som du, bara längtar efter någon att komma hem till. Träffa din nya kärlek på Mötesplatsen.se. Om du fick leva om ditt liv, vad är det första du skulle göra? Oj. Du vet, varje dröm börjar med en drömmare. Jag ska åka till Jula och köpa en mutterdragare och en garagedomkraft. Alltid drömt om att kunna byta hjul lika snabbt som en sån där Formel 1. Oj! Du då? Ja, jag vet inte. Jo, kom igen. Jula kan förverkliga alla dina drömmar. De har ju 15 000 produkter. Har de fotbad? Ja, med 3 massagelägen. Då skulle jag bli fotvårdsspecialist. Din Volvo förtjänar omtanke, även om den inte är helt ny längre. Volvo Original Service Classic är ett förmånligt alternativ för dig som har en Volvo som är 6 år eller äldre. Du får en noggrann kontroll av bilen, fri uppdatering av mjukvaran och servicegaranti i ett helt år. Kontakta din auktoriserade Volvo-verkstad för att boka en tid. Välkommen! Du älskar din katt. Trots att du då och då tvivla på om det är, ja, verkligen är du som bestämmer där hemma. Vi på Arken Zoo förstår känslan, för vi älskar också djur. Välkommen till Arken Zoo, för allt din kisse kan tänkas behöva. Vi på William Hill har fotboll i vårt DNA. Och som ett av världens största spelbolag är vi stolta över att kunna erbjuda ett överlägset spelutbud på alla stora ligor. Som till exempel Premier League och Allsvenskan. I vår unika bettbilder-funktion kan du dessutom bygga ditt alldeles egna spel. Välkommen till William Hill. Nu ska vi tala om olika skrattarter som finns på våra arbetsplatser. Som hackspetten, åsnan och sandpappret. Och som tur är har vi en lösning för varje ljudmiljö. Se mer på ajprodukter.se. Inredning för kontor, lager och industri. Sara Sjöström, vad krävs för att bli världens bästa simmerska? En varierad kost. Jag äter lingongrova med ost, med ägg, lingongrova med paprika, med keso, lingongrova med hummus. Eller bara lingongrova. Det är så gott. Lingongrova. Bästa starten på dagen. Vill du ha en bra deal på en riktigt vass mobil? Just nu får du prisvinnande Samsung Galaxy S20 för bara 499 kronor i månaden med abonnemang från 3. Läs mer på 3.se eller välkommen in i din närmaste 3-butik. Jag misstänker att du är präglad av många år av mörker och ser ett yngre jag som alltför idealistisk. Jag vet att varje fall kommer att lämna sina spår. Men kanske får du något gott med sig. Är den ser jag som en uppoffring som jag är villig att göra. Jag är redo. Young Wallander streamar nu på Netflix. Nu pågår sista veckan med jubileum hos XXL. I 10 år har vi erbjudit bra garantier på allt du har köpt hos oss. Det betyder att du kan vara trygg med ditt köp och få rätt utrustning till aktiviteterna du brinner för. Det firar vi med låga XXL-priser. Besök ditt närmaste varuhus eller xxl.se och fira med oss. Har du en lite äldre Volvo? Då har vi på Volvo en försäkring för dig. Med Volvias märkesförsäkring är du garanterad reparation med originaldelar, vilket är bra för säkerheten och även andrahandsvärdet. Och tack vare vårt nära samarbete med Volvo-verkstäderna får du alltid smidig skadeservice. Vi på Volvia är med dig hela vägen. Läs mer på volvia.se. Mitt bland kolfälten kring kullen vid sjön, eller på slätta, som vi säger, ligger Dafgårds, Sveriges största kök, där vi lagar all vår mat till hela världen. Smaklig måltid. Mä, du, lå, blats, tån. Det finns ord som barn inte ska behöva lära sig. Bli barnsupporter och stöd Barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop. Keno presenterar Dagens miljonär som just ska premiärköra sin lyxelbil. Hur ska man veta om den är igång? Det är inte lätt att vara rik. Keno, chans att vinna 20 miljoner varje dag. Ett spel från Svenska Speltur för dig över 18 år. Som vi alla har väntat. Äntligen är El Macco Tobacco med behaglighetssalsa och kryddiga shaker fries. Välj mellan kött, kyckling eller vego. Bara på McDonald's. And now back to music on Pirate Rock. We'll be right back. Pirate Rock, the home of rock music. Precis som Gene Simmons i Kiss sjunger där, så är det ljudet, volymen man vill ha. Högt ska det vara, annars kan det vara Creatures of the Night, Kiss-skiva. Min första hårdrocksskiva, min första Kiss-skiva 1982 kom den. Jättebra skiva. Och Kiss återkomst tycker jag på något sätt kan man säga. De hade gjort Music from the Elder som var något sagt tema, nästan en progressiv platta 1981 där, som inte gick så bra. Sen kom de tillbaka med en käftsmäll som heter Duga med Creatures of the Night. Också en skiva där trummisen Eric Carr, ni vet han som tog över efter kattmannen Peter Criss och sminkade sig, så först som en hök men sen som en räv. Eric Carr får verkligen skina på den här plattan. Han trummar som en gud, framförallt på den här låten som är, det här måste vara det tyngsta trumljud som någonsin har spelats in i en skivstudio. Och Eric Carr, det var det han tillförde bandet när han kom in i Kiss. Det var det här, han kom ju från en annan skola. Peter Criss, trummisen innan där, han hade ju liksom kommit från en liten jazz, storbands swing, bluesig grej sådär. Vilket funkade på 70-talet. Men på 80-talet, det var ett nytt sound som skulle till. Det skulle bli lite fläskare, lite mer statiskt. Ja, då behövdes det en sån här trummis. Eric Carr, som hade vuxit upp, lyssnades på Led Zeppelin bland annat. Och varför då inte, tänkte jag, spela lite Led Zeppelin. We'll be right back. 101.7 and 95.4 Pirate Rock. Det är Helgmorgon du lyssnar på, och först fick du höra Led Zeppelin med Black Dog, klassiken där från 1971, och Led Zeppelin 4. Och nu sist här, Robert Plant, sångaren i Led Zeppelin. Oj, ursäkta. Robert Plant, sångaren i Led Zeppelin och hans band The Strange Sensation från en skiva som heter Mighty Rearranger som kom 2005. En fin låt som heter Shine It All Around. Du kanske är sugen på att veta vädret idag, hur det ska bli. Det kan jag tala om för dig. Lite ostadigt har det varit nu på morgonen och förmiddagen. Lite ömsom regn, ömsom vin, ömsom vatten. Ömsom sol, ömsom regn. Molnigt. Inte jätteblåsigt. Temperaturer uppåt 14-15 grader. Eftermiddagen ska bli lite stadigare, men fortfarande kanske inte jättesolig. Men solen blir lite större på himlen, hoppas vi. Eller hoppas inte den blir så mycket större, men hoppas att den inte täcks så mycket av moln. Upp till 16 grader där. Upp till 7 meter vind blir det styrka där. Ja, precis. Så att där fick du det, vädret. She walks in the room, every eye in the place turns to follow her every move. She's arrived on the scene in her diamonds and jeans. Her past, she's got nothing to prove. It takes a long time to know her. She gives it up a little at a time. She's getting what she wants. She's a popular girl. Survivor ifrån plattan Vital Signs som kom 1984. Hinner vi klämma in en Frank Zappa-låt innan reklamen, undrar du nu med gråten i halsen? Jajamän, säger jag. Det här är Tell Me You Love Me. Precis som hon sjunger i bakgrunden faktiskt. Tell me you love me. Tell me you love.

The Dominos, ett sånt här tillfälligt band eller projektband skulle man kunna säga, med Eric Clapton bland annat och Greg Allman och en massa andra kända och okända musiker som fick vara med där. Derek and the Dominos, Layla heter låten och plattan heter Layla and Other Love Songs. Den kom 1970. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock och jag heter Jonas Slättung. Och nu så är jag lite extra glad för att jag ska ta fram en av mina favoritplattor. En skiva som kom 1986 och som heter Raised on Radio med bandet Journey och en väldigt, väldigt trevlig och härlig låt som heter Be Good to Yourself. To Yourself, denna fantastiskt fina låt från Raised on Radio-skivan. Med vilka då? Jo, med Journey från 1986. Detta säger jag nu när det blir dags för progressiva plattan här i Hellmorgon. You are listening to Pirate Rock. Och progressiva plattan är det inslag här i programmet där vi spelar musik från den genre som inte är progg som man i göteborgskretsar och sverigekretsar menar, alltså typ Nationalteatern och Ola Bandola, utan vi pratar om progressiv rock, det vill säga symfonirock, det är det vi pratar om. Och vi har avhandlat, förra veckan då var det Jethro Tull vi körde, och veckan innan det var det väl Yes, om jag inte minns helt fel. Vi håller oss kvar på de brittiska öarna faktiskt, för att det är rätt mycket bra band som kommer därifrån trots allt. Och ger oss i kast med ytterligare ett av de riktigt, riktigt stora banden. Jag vet att när jag var tonåring och liksom började ge mig in i musiken och började hitta musik så där i början på 80-talet, så tog det ett tag för mig att förstå att den här killen som sjunger In the Air Tonight, den killen har också varit trummis i ett band som låter jättekonstigt. Men samtidigt så finns det bandet fortfarande och låter inte alls så konstigt. Det var väldigt märkligt detta. Jag hade hört låten singen Abacab med Genesis, och någonstans när jag var typ 14-15 så kom ju Land of Confusion med Genesis. Och jag fick inte ihop det Genesis med det där andra Genesis som jag hörde, där jag visste att Phil Collins, för det är honom jag pratade om, Phil Collins som då sjöng Genesis och som också sjöng i sin egen låt In the Air Tonight, att det var samma person som också spelade trummor i det här buckliga symfonirockbandet som också heter Genesis. Jag trodde faktiskt ett kort tag att det var två olika band som bara hade råkat få samma namn. Det visade sig då att det var inte så. Phil Collins var och är en jätteduktig trummis som spelar fantastiskt bra trummor i bandet Genesis. Och framförallt så visar han ju kanske lite mer upp det under 70-talseran av bandet. När han till en början inte var sångare i bandet, för det är också viktigt att komma ihåg. För att en annan artist som också släppte skivan 1986 och som jag heller inte fick ihop med Genesis, det var ju mannen som gjorde Sledgehammer och Big Time, nämligen Peter Gabriel. Han var ju sångare i Genesis ända fram till 1974. Med den äran får man säga. Och här, när det gäller Genesis, precis som det gäller många andra band, så finns det många fanatiska fans. Och det har länge varit så att är man ett riktigt, nu gör jag kaninöron med fingrarna här, det ser inte ni, men är man ett riktigt Genesis-fan, då ska man ju tycka att Peter Gabriels plattor, de första fem där, är the shit. Alltså de bästa Genesis-plattorna. Och sen så ska man tycka att de andra 70-talsplattorna med Phil Collins på sång, för han tog över sångmikrofonen efter att Peter Gabriel slutade, de ska man tycka är sådär, ja men det är väl okej, men sen blir de dåliga framåt 80-talet och så vidare. Nu slänger jag in en liten fackla här och säger att jag tycker att i stort sett allt med Genesis är bra. Det är bara det att det låter väldigt olikt varandra. Man får inte se det som att det här är ett band som har utvecklats, så kan vi säga. Den här lite krångliga, lite introverta, buckliga symfonirocken som de höll på med under första halvan av 70-talet. Faktiskt även de två första plattorna med Phil Collins på sång är ju ganska så progressiva och symfonirockiga. Och väldigt, väldigt bra, ska jag säga. Måste jag tillägga. Sen så blir ju liksom bandet mer, ja, vad ska man säga, inte så symfonirockigt, inte så progressivt, utan mera lite så här, kanske hitlistebetonat. Men det är fortfarande ett väldigt, väldigt bra band, hävdar jag. De är väldigt begåvade låtskrivare och väldigt fina musiker. Och det låter väldigt snyggt. Sen så kan man ju naturligtvis, man kan argumentera för att ett band som låter på ett sätt när de börjar och sen försöker låta som något annat, att de inte är sanna mot sig själva. Men då glömmer man det lilla faktum att faktiskt att musiker och artister generellt gillar att utvecklas och inte göra samma sak hela tiden. Så är det. Nu ska jag andas och sen ska jag säga lite grann om det vi ska spela nu också. Det är så här. Första skivorna med Peter Gabriel på sång är väldigt bra, tycker jag. Jag tycker att den fjärde plattan, eller femte beror på hur man räknar, men den fjärde riktiga Genesis-plattan som heter Selling England by the Pound är deras bästa skiva. Jag tycker att det är den ojämförbart bästa skivan. Sen kom Lamb Lies Down on Broadway, som jag tycker är lite för, det är en dubbelplatta och den är lite för lång, tycker jag, och de har tappat lite av det mjuka, lite, vad ska man säga, lite av humorn eller glädjen på något sätt, känns som. Den är ganska kall, den skivan, tycker jag. Det finns väldigt, väldigt mycket bra låtar på Lamb Lies Down on Broadway också, men den har för mycket transportsträckor, tycker jag. Och det här är vad jag tycker. Sen kom A Trick of the Tail. Efter att Peter Gabriel hade slutat och Phil Collins tog över mikrofonen, så gjorde de A Trick of the Tail, som är en jättebra skiva. Fantastiskt bra skiva. Lite mjukt progressiv den också. Och sen kom Wind and Wuthering något år senare, som också är en fantastisk platta. Efter det så slutade gitarristen Steve Hackett, och då, där drar många en skarp linje i sanden och säger att här, efter det här är det dåligt. Tycker inte jag, tycker inte stämmer. Jag tycker att And Then There Were Three, som skivan som kom sen heter, är en jättebra skiva. Den har fantastiska låtar på sig. Jag tycker även att Duke, som kom 1980, är en jättebra skiva. Men nu till det vi ska spela. Okej, okay, nu är det... Okay, jag pratar så mycket, men det, jag gillar musik, det är därför jag pratar så mycket. Vi ska spela en låt från min favoritplatta, Selling England by the Pound. Och det här är den absolut bästa Genesis-låten alla kategorier, tycker jag. Den har allt. Den är lite progressiv, symfonirockig. Den är också väldigt finstämd och väldigt varierad. Och den har otroligt vackra melodier och otroligt bra spelat överlag, och låter fantastiskt fint. Så vi lyssnar väl på den här fina biten som heter Firth of Fifth. Like a cancer growth is removed by skill. Let it be revealed. A waterfall is madrigal, an inland sea is sea. Songs urge the sailors on, till lured by the siren's cry. Thank you. Progressiva plattan i dagens helgmorgon fick du dig Firth of Fifth med Genesis från underbart fina plattan Selling England by the Pound. 1973 kom detta fantastiska mästerverk. Apoteksgruppen, jag tänker på mycket grupper man har varit med i på nätet. Jag var med i en grupp för män som är svaga för beige chinos. Vi är ingen sån grupp då riktigt, vi är ju en apotekskedja som finns i hela Sverige. Jag var med i en grupp för män med skägg, men nu har jag rakat mig lite grann sedan dess. Nu 3 för 2 på utvald munvård, billigaste på köpet. Apoteksgruppen, en apotekskedja som bryr sig på riktigt. Varsågod! Nu får alla lottospelarna andra chans att bli miljonärer. Vad är det här? 2 chanser, eko! Lottospelare får alltid en andra chans. Den 31 oktober drar vi 40 extra miljonärer på redan spelade rader med Joker. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Många verksamheter hade en plan B. Staples har tagit fram plan C. En guide för att förbereda arbetsplatser för det nya normala. Vi hjälper dig i hur du håller avstånd, håller rent och håller kontakten. När allt förändras behöver din arbetsplats fortsätta att fungera. Läs mer om plan C på Staples. Är du också trött på singellivet och vill ge seriös dating en ärlig chans? Med hjälp av Mötesplatsen har över 140 000 singlar funnit varandra och för dem har livet aldrig varit härligare. Nu är det din tur. Ladda ner appen redan idag. Vi ses på Mötesplatsen.se. Optikus Neon Pony Mixoid Astrocyton. Det finns ord som barn inte ska behöva lära sig. Bli barnsupporter och stöd Barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop. Upplev Sveriges mest hypade betting-site med grymma odds på Premier League. Kom igång superenkelt med mobilt ID. Betta och se matchen live. Vinsten betalas ut i hyperfart. Just nu får alla nya kunder 100 kronor i bettingbonus. Vi ses på hyper.com. Nu pågår sista veckan med jubileum hos XXL. I 10 år har vi erbjudit bra garantier på allt du har köpt hos oss. Det betyder att du kan vara trygg med ditt köp och få rätt utrustning till aktiviteterna du brinner för. Det firar vi med låga XXL-priser. Besök ditt närmaste varuhus eller xxl.se och fira med oss. Jag vet att ditt favoritlag har gulgröna tröjor. Men källaren ska målas vit, inget annat. Kärlek på Biltema presenteras av 5 liters vit täckfärg för bara 145 kronor. Hej, det är Lina på Linas matkasse. Tänk om du inte behövde handla i mataffären idag. Om det redan fanns någon som planerat middagen åt dig. Och köpt in allt och levererat hem. Så du bara behövde laga maten och det blev jättegott. Ja, beställ nu på linasmatkasse.se och få 30% på dina 2 första matkassar. Smaklig måltid. Vi på William Hill har fotboll i vårt DNA. Och som ett av världens största spelbolag är vi stolta över att kunna erbjuda ett överlägset spelutbud på alla stora ligor. Som till exempel Premier League och Allsvenskan. I vår unika bettbuilder-funktion kan du dessutom bygga ditt alldeles egna spel. Välkommen till William Hill. Din Volvo förtjänar omtanke, även om den inte är helt ny längre. Volvo Original Service Classic är ett förmånligt alternativ för dig som har en Volvo som är 6 år eller äldre. Du får en noggrann kontroll av bilen, fri uppdatering av mjukvaran och servicegaranti i ett helt år. Kontakta din auktoriserade Volvo-verkstad för att boka en tid. Välkommen! Vet ni vad jag har gjort? Jag har samlat mina lån och sänkt min månadskostnad. Ganska mycket faktiskt. På smarta.se. Smarta jämförde banker och långivare med bara en kreditupplysning. 4 olika smålån blev till 1. Smart va? Ta smarta lån du med. Smarta. Vill du ha en bra deal på en riktigt vass mobil?

Bergslagsspelen. Toto, hold the line, hör du här i helmorgon. Programmet är slut, men ni och jag, vi hörs imorgon klockan 9. Jag lämnar er med King 6, Fall on Me. Hej då! Pirate Rock, the home of rock music.